ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณกับเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังในอีกครั้งหนึ่งก็เพื่อที่จะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปิดเผยจริงๆแล้วคำสอนเนี้ยเขาเปิดเผยอยู่แล้วนะคนอื่นเขาก็ช่วยกันเปิดแล้วเขาช่วยกันกระจายข้าพเจ้าก็ช่วยกันอีกแรงหนึ่งแต่ช่วยกันในที่นี้ไม่ใช่เป็นการช่วยหมุนธรรมจักรแต่หมุนตามธรรมจักรที่พระเจ้าหมุนเอาไว้แล้วแต่คือกําลังในการที่จะหมุนธรรมจักรเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทําได้องค์เดียวเท่านั้นถ้าเรายังเปรียบเทียบเราเข็นรถที่สตาร์ทไม่ติดอย่างเงี้ยกว่าจากที่หยุดนิ่งๆให้มันไปเป็นรถที่เคลื่อนที่ไปได้เพื่อที่จะมีกำลังบุ่งหน้าไปเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคนที่จะทำจากนิ่งๆอยู่ให้ไปมีกำลังมีความเร็วเลื่อนขึ้นไปได้เนี่ยก็เป็นความสามารถที่ต้องใช้แรงมากแต่ตอนที่มันเคลื่อนไปแล้วนะเวลาคนอื่นเข้ามาช่วยดันช่วยผลักเนี่ยแรงที่ใช้ในการช่วยผลักช่วยดันตอนที่มันเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยจะใช้กำลังน้อยกว่าในการตอนที่หมุนครั้งแรกนี่เป็นหลักฟิสิกส์หลักทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกฎของความเชื่อเรื่องของโมเมนตัมแต่เช่นเดียวกันพระเจ้าจึงใช้ศัพท์ที่แตกต่างกันแต่พูดถึงการหมุนนี่ก็หมายความว่าจากที่ยังไม่ได้เคลื่อนที่ให้ไปเป็นเคลื่อนที่ตรงนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทำแต่จากที่มันเคลื่อนที่อยู่แล้วให้มันเคลื่อนที่ต่อไปได้อันนี้ก็เรียกว่าหมุนตามแต่พระเจ้าจึงบอกว่าสาวกเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถหมุนตามธรรมจักรที่เราหมุนเอาไว้แล้วได้และก็คือเหมือนกับรถที่มันเข็นอยู่มันเคลื่อนที่อยู่แล้วเราก็ไปช่วยกันเข็นนะเพราะอะไรมันไม่ต้องใช้แรงมากแต่คนมีแรงน้อยช่วยกันได้คนละนิดละหน่อยอย่างที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้นะเปิดคลื่นวิทยุไหนก็ยังมีเสียงที่เป็นเสียงธรรมะออกมาชโลมใจให้มีความเย็นกายเย็นใจเปิดทีวีช่องไหนก็ยังเห็นเรื่องราวของธรรมะเข้ามาเทศมาแสดงธรรมให้ฟังเปิดอินเทอร์เน็ตก็มีเปิดหนังสือพิมพ์ขึ้นมาก็ยังเห็นร่องรอยของคนที่ทำความดีมีข่าวคราวของความดีอาจจะเล็กบ้างแต่เราก็ยังเห็นอยู่แต่เป็นร่องรอยที่ช่วยกันหมุนตามธรรมจักรที่พระเจ้าหมุนเอาไว้แล้วในวันพุธอย่างนี้ครับพระเจ้าก็จะใช้เวลาที่มีอยู่ในรายการธรรมรับรุ่นเนี่ยมาตอบคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งกันมาโดยท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้ในที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ถ้าต้องการขอซีดีอะไรต่างๆก็จะส่งไปที่นั่นหรือว่าจะส่งจดหมายเป็นไปรษณียบัตรก็ได้นำมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์นั่นก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma นั่นครับพระเจ้าก็จะตอบคำถามจากที่หน้าเว็บไซต์นี้ผ่านทางรายการธรรมรับรุณท่านผู้ฟังที่มีอีเมลสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็จะได้รับอีเมลที่เป็นการยืนยันว่าคำถามยังไม่ได้ตอบหรือตอบแล้วสามารถรับฟังได้ทางช่องทางไหนก็จะมีข้อมูลให้สำหรับผู้ถามที่ถามมาทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ puredhamma.com วันนี้เรามีคำถามเข้ามาจากคุณสิริรังสีถามเกี่ยวกับเรื่องของสุญญตาอันเป็นภายนอกมีพุทธพจน์ที่คุณสิริรังสีได้ไปอ่านมาตรงนี้นะบอกว่าเมื่อเรากระทำในใจซึ่งสุญญตาอันเป็นภายนอกอยู่จิตก็แล่นไปเพื่อสุญญตาอันเป็นภายนอกย่อมเลื่อมใสย่อมตั้งอยู่ย่อมหลุดพ้นถามว่าไอ้ข้อความตรงเนี้ยหมายความว่าอะไรคำว่าสุญญตาอันเป็นภายนอกเอาคำว่าสุญญตาก่อนแต่สุญญตาเนี่ยหมายถึงความว่างความเย็นหรือว่าความที่มันไม่มีสาระแก่นสารอะไรจะว่าอย่างนั้นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาที่เราทำการทำงานในที่ทำงานก็ตามหรือถ้าคุณเป็นแม่บ้านงานบ้านงานเรือนไหนจะเลี้ยงลูกอะไรต่างๆมันเป็นงานหมดนะมันเป็นงานที่หนักด้วยหรือแม้แต่คุณไปเรียนหนังสือนั่นก็เป็นงานที่หนักคุณทำงานอยู่ที่บ้านเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เป็นงานทีนี้ไอ้ช่วงระหว่างที่เราทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีเวลาพักหรือ คุณทำงานจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณก็ต้องมีหยุดในช่วงวันหยุดคุณอาจจะหยุด2วันเสาร์อาทิตย์หรือคุณอาจจะลาพักร้อนไปสัก7วัน10วันเนี่ยเพื่อที่จะหยุดความหยุดนี้ก็คือความว่างนั้นหยุดจากอะไรว่างจากอะไรก็คือหยุดจากงานการว่างจากสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นอยู่ว่างๆอย่างคนไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศตอนสมัยยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยแม้มันก็จะต้องไปเที่ยวมีกิจกรรมดูนั่นดูนี่ลดผลบ้างอะไรบ้างแต่พออายุมากขึ้นวันหยุดเนี่ยไม่ได้ว่าอยากจะไปลดผลอะไรมากแต่อยากจะอยู่นิ่งๆสบายๆนะว่างๆสภาวะที่ว่างๆจากการงานที่เราทำนั่นคือว่างตรงเนี้ยเราอาจจะพออนุโลมได้ว่าอันนี้คือสุญญตาที่เราจะพบเจอได้ในปัจจุบันหรือว่าถ้าคุณเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาช่วงระหว่างสัปดาห์โอ้ยลุงตุงนางโทรเข้าโทรออกอะไรกันแต่พอปิดโทรศัพท์พวะเท่านั้นเนี่ยโอ้ไม่มีคนโทรมาเลยมันว่างนะมันสบายมันเป็นศูนย์นะคำว่าศูนย์ตรงนี้ก็คือว่างนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าสุญญตาสุญญตาอันเป็นภายในก็มีสุญญตาอันเป็นภายนอกก็มีอย่างเช่นว่าในกายของเราในกายของเรามีอะไรบ้างก็มีดูสิมีอะไรมีมือมีหนังมีเนื้อลึกเข้าไปใต้หนังก็เป็นเนื้อนะเป็นเอ็นเป็นกระดูกอะไรต่างๆแต่ก็พูดง่ายๆก็คือมีอวัยวะมาประกอบกันนั่นแหละถึงเป็นร่างกายของเราเอาคุณดูก็เป็นอวัยวะอวัยวะเป็นอะไรอวัยวะก็เป็นเซลล์นะเซลล์มันก็มาประกอบกันนะเป็นอวัยวะทําหน้าที่ต่างๆเป็นฟังก์ชันต่างๆแล้วในเซลล์เป็นอะไรนะอะไรที่มันมาประกอบกันเป็นเซลล์ก็เป็นพวกสารประกอบของไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่นะก็เป็นโมเลกุลอะไรมาต่อกันเป็นเซลล์ขึ้นมาเป็นสารประกอบขึ้นมาในสารประกอบนี้ถ้าคุณแยกแยะออกนะมันก็จะเป็นโมเลกุลของไฮโดรเจนกับคาร์บอนแต่คุณแยกแยะในโมเลกุลของไฮโดรเจนกับคาร์บอนแยกแยะเข้าไปนั้นมันก็จะเป็นแค่ส่วนที่เรียกว่าอะตอมในอะตอมก็มีนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนพื้นที่ในอะตอมถ้าเราดูทางวิทยาศาสตร์นั้นมันจะเป็นพื้นที่ว่างสัก 95% แต่เป็นพื้นที่ที่เป็นนิวเคลียสเนี่ยอีกแค่ประมาณ 5%อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำในที่เหลือเป็นที่ว่างๆแล้วพิจารณาอย่างเงี้ยนี่คือหลักวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปทุกฝั่งแต่คนที่เรียนเคมีเรียนชีวะเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทราบข้อมูลนี้อยู่แต่ต่อให้คุณไม่ได้เรียนคุณลองดูกายแต่เราคิดว่าตัวเราเป็นตัวตนแต่ถ้าเราแยกกายออกแขนออกไปส่วนหนึ่งขาออกไปส่วนหนึ่งอวัยวะต่างๆเอามาจัดเรียงเอาไว้แยกไว้ตัวจิตมันอยู่ที่ไหนตรงไหนเรียกว่ากายของเราเราผ่าเข้าไปอวัยวะนี้ไตเป็นอย่างนี้หัวใจเป็นอย่างนี้ใจของเรามันอยู่ตรงไหนความเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถ้าเราพิจารณาเข้าไปเนี่ยเราจะพบว่ามันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนไอ้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนนี้เป็นหนึ่งในความหมายของว่าสุญญตาแน่นอนเป็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรนะมันว่างนะมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่จะไปยึดถือว่านี่จะเป็นตัวตนขึ้นมาได้นี่คือสุญญตาในภายในแล้วสุญญตาในภายนอกคืออะไรยกตัวอย่างเช่นในขาวในขาวพิจารณาตัวเองแล้วก็เห็นความว่างเปล่าความไม่มีตัวตนในตัวของตัวเองเป็นสุญญตาในภายในในขาวพิจารณากายของตัวเองเห็นอยู่น้อมจิตเข้ามาสู่ตัวโอ้เป็นงี้แหละเอานายขาวก็ไปพิจารณากายของนายดำเห็นนายดำหรือว่านางกอเดินมาแล้วเขาก็เห็นว่าโอ้กายของนายดำและกายของนางกอนี่ก็เป็นลักษณะแบบเดียวกับของตัวเองแล้วก็มีความว่างเปล่าแล้วก็เห็นความว่างเปล่าความเป็นสุญญตาในภายนอกอันนี้เป็นความหมายอันหนึ่งหรือว่าคุณอาจจะดูถึงบ้านเรือนนะตึกรามบ้านช่องต้นไม้ภูเขาทะเลแก้วน้ำอุปกรณ์ข้าวของต่างๆแต่พิจารณาแยกแยะเข้าไปในลักษณะของความเป็นธาตุแต่ก็จะเห็นความไม่ใช่ตัวตนความว่างความเปล่าของมันอันนี้เป็นนัยยะหนึ่งในเรื่องของสุญญตาในทั้งภายในและภายนอกอันนี้เป็นความเห็นของข้าพเจ้านะความเห็นของข้าพเจ้าแต่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบอย่างนี้นะบอกว่า เหมือนต้นทองกวาวนะภาษาอีสานเขาเรียกต้นจานก็จริงๆไม่ทราบหรอกคนเขาบอกมาอีกทีนึงแต่ต้นจานหรือว่าต้นทองกวาวเนี่ยมีคนไปถามว่าไอ้ต้นทองกวาวนี่เป็นยังไงแต่คนแรกเขาก็บอกว่า ดอกมันสีแดงมากเลยสีส้มสดแดงสดทีเดียวคนที่ไปถามเนี่ยเขาก็ยังไม่เคยเจอไม่เคยเห็นต้นทองกวาวไม่เคยเห็นต้นจันเขาก็เลยไปถามคนที่สองคนที่สองพอไปถามว่าต้นทองกวาวเป็นไงไอ้คนที่สองก็บอกโอ้ยต้นทองกวาวนี่ใบมันดกจริงๆนะใบมันดกมันหนาคนที่สองบอกอย่างนี้พอตัวเองเคยเห็นต้นทองกวาวแบบนั้นไอ้คนถามก็นี่ทำไมตอบไม่เห็นเหมือนคนแรกเลยเว้ยก็เลยไม่ค่อยมั่นใจแล้วทีนี้แล้วก็ไปถามคนที่สามไปถามคนที่สามว่าไอ้ต้นทองกวาวเป็นยังไงคนที่สามก็บอกว่าต้นทองกวาวเนี่ยลำต้นมันดำปี๋เลยดำปื้อๆเลยเอ๊ะคนถามนี่ก็งงว่าอ้าวทำไมคนที่สามนี่ตอบไม่เหมือนกับคนที่สองแล้วคนที่หนึ่งอ้าวสรุปว่าต้นทองกวาวเป็นยังไงกันแน่แต่คนที่เคยเห็นต้นทองกวาวท่านผู้ฟังหรือต้นจานเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่แรงเราจะเห็นตามถนนถ้าเขาปลูกต้นทองกวาวไว้เนี่ยดอกมันจะแดงหรือส้มสดมากนะใบมันก็ดกหนาแล้วลำต้นมันก็เป็นสีดำนะคนที่ตอบเนี่ยเขาเห็นต้นทองกวาวในลักษณะเขาจึงอธิบายไปตามที่เขาเห็นนะข้าพเจ้าเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเป็นธาตุนี่ก็กรณีหนึ่งนะในการที่จะอธิบายให้ท่านฟังทราบว่าไอ้ความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนความว่างเนี่ยมันเป็นธาตุก็ได้ถ้าคนอื่นเขาจะเห็นแบบอื่นเขาก็อาจอธิบายในสิ่งที่เขาเห็นนะว่าไอ้แบบอื่นมันมีไหมเช่นว่าถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงได้คนที่เห็นความไม่เที่ยงและเห็นความว่างเปล่าในสิ่งที่มากระทบนั้นหรือคุณจะเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นนะรู้สักแต่ว่ารู้ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนะสักแต่ว่าอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนเขาก็เห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนหรือบางคนเขาอาจจะเห็นเรื่องของอายตนะแต่ว่าเวลาสิ่งอะไรมาจะมากระทบจากภายนอกเนี่ยมันก็จะผ่านทางอายตนะก็ได้แต่คุณจะเห็นจากตรงอายตนะนี้หรือคุณจะเห็นจากความเป็นธาตุของในสิ่งนั้นหรือจะคุณจะเห็นจากความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นนั่นคือเขาเรียกว่าเส้นทางที่จะให้เห็นถึงความสุญญตาแต่ความว่างความไม่ใช่ตัวตนก่อนซึ่งวิธีการพิจารณาตรงนี้คือการที่เรากระทําในใจซึ่งสุญญตาแต่ซึ่งวิธีที่จะทำกระทําในใจซึ่งสุญญตามันมาได้หลายวิธีอย่างที่ว่าอายตนะพิจารณาทางอายตนะก็วิธีหนึ่งพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็วิธีหนึ่งพิจารณาโดยความเป็นธาตุก็อีกวิธีหนึ่งและคิดว่าจะต้องมีอีกหลายวิธีแล้วจิตก็น้อมไปแล้วน้อมไปเพราะอะไรเพราะคุณเห็นได้ตามที่เป็นจริงจิตคุณมีสมาธิจริงๆจิตคุณเห็นได้ตามที่เป็นจริงจึงน้อมไปจึงเลื่อมใสเลื่อมใสนี่คือหมายความว่ามันมีกําลังแล้วนะเริ่มมีกําลังในการที่จะพุ่งไปเริ่มมีความมั่นใจว่าโอ้อันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้เป็นของหลอกลวงไอ้ที่เราเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนนะเป็นของหลอกลวงแต่พอพิจารณาโดยลักษณะนี้นะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะมันจริงแฮะว่ามันไม่ใช่ตัวตนนั่นแหละคือลักษณะจิตที่น้อมไปเลื่อมใสนะตั้งอยู่ในที่นี้คือตั้งอยู่ในความเป็นจริงตั้งอยู่ในตามที่เป็นจริงว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆตั้งอยู่ได้นะตั้งอยู่ได้คือเริ่มมีความมั่นคงแล้วเราจะเปรียบเทียบกับตุ๊กตาล้มลุกตอนแรกล้มแล้วไม่ลุกนะก็คือเห็นอะไรก็คล้อยตามไปไหลตามไปถูกเขาดึงไปแล้วไม่กลับมาแต่ต่อมาก็พัฒนาเป็นตุ๊กตาล้มลุกนั่นคือจิตเริ่มมีความเลื่อมใสแล้วล้มไปแล้วก็ยังลุกขึ้นมาล้มไปแล้วก็ยังลุกขึ้นมาเห็นผิดไปเอ๊ะแล้วก็ยังกลับมาตรงได้ต่อมาพัฒนาเป็นตุ๊กตาที่อยู่กับที่นั้นแน่นมั่นคงมากขึ้นแล้วก็มีความเริ่มจะตั้งอยู่ได้และเริ่มจะเลื่อมใสเริ่มจะตั้งอยู่ได้ละต่อมาก็พัฒนาเป็นเสาในที่ฝังลึกลงไป8ศอกโผล่ขึ้นพ้นดิน8ศอกเสานี้ไม่ว่าจะทำไงมันก็จะไม่เอียงโอนคลอนไปตามลมฝนพายุหรือว่าใครที่จะมาท้าต่อยท้าตีเสานี้จะไม่สั่นไหวสั่นสะเทือนแต่เช่นเดียวกันนั่นคือสภาวะที่เราเห็นแจ้งประจักษ์ตามนั้นนั้นหลุดพ้นไปได้เราเห็นสิ่งภายนอกเห็นใบไม้ร่วงโพลงมาเนี่ยให้คุณเห็นความไม่เที่ยงทันทีให้คุณเห็นความเป็นธาตุให้คุณน้อยเข้ามาสู่ตัวว่าโอ้ใบอ่อนก็ร่วงใบแก่ก็ร่วงแต่คนอายุยังน้อยก็ตายได้อายุยังมากๆก็ตายได้เนี่ยคือลักษณะที่จิตเห็นน้อมไปในสุญญตาในภายนอกได้สิ่งไหนก็เห็นก็ด่ากันในทีวีเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโอ้โหเด็กไม่กี่ขวบโดนระเบิดก็ตายได้นี่มันไม่มีตัวตนจริงๆแต่มันหาสาระแก่นสารอะไรในจิตใจเราไม่ได้เลยแต่เราพิจารณาอย่างนี้เราเห็นธรรมะได้ในทุกสถานการณ์ อย่างเวลาที่เขาพูดอะไรกันในทีวีนะพ่นคําสวยงามก็ตามคําที่เป็นมิจฉาวาจาก็ตามเนี่ยเราก็พิจารณาเห็นได้ว่าเอ๊สิ่งที่พูดออกมานั้นนะก็เป็นแค่ธาตุลมนะเป็นลมที่พัดไปพัดมามากระทบหูเราลมนั้นก็ไม่ได้เข้าไปในสมองด้วยนะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้านี่ก็เป็นอิเล็กตรอนมันก็ไม่มีตัวตนมันก็แค่เป็นกลุ่มก้อนกลุ่มก๊าซแล้วพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นถึงธรรมะที่มาจากภายนอกได้อันนี้คือความเห็นของข้าพเจ้านะท่านฟังนี่คือความเห็นของข้าพเจ้าท่านฟังมีความเห็นว่าอย่างไรเราก็ต้องกลับไปที่ตัวมาติกาตัวแม่บทอย่างที่คุณสิริรังสีนี่ยกมาติกายกแม่บทมาที่เป็นพุทธวจนะได้บอกว่าเมื่อเรากระทำในใจซึ่งสุญญตาอันเป็นภายนอกอยู่จิตก็แล่นไปเพื่อสุญญตาอันเป็นภายนอกย่อมเลื่อมใสย่อมตั้งอยู่ได้ย่อมหลุดพ้นที่อธิบายมาทั้งหมดตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยเพื่อที่จะอธิบายประโยคนี้แล้วถ้าข้าพเจ้าอธิบายผิดอันนี้เป็นความผิดของข้าพเจ้านะแล้วถ้าท่านฟังยังไม่เข้าใจเราก็กลับไปที่ตัวมาติกาตัวแม่บททำความเข้าใจในบทเปลี่ยนชนะของพระเจ้าตรงนั้นไปถามคนที่สองว่าต้นทองความเป็นยังไงเขาตอบยังไงก็ลองฟังดูต่อไปเป็นคำถามของคุณอภิสิทธิ์วีระไวทยะคุณอภิสิทธิ์ถามเกี่ยวกับเรื่องของจิตในที่มีความเข้าใจว่าจิตนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ตลอดเวลาแต่เขาว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องมีบทพยัญชนะอันหนึ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีในดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนเปรียบเทียบกับว่านอนเขามีความเห็นอย่างนี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าณเวลาใดเวลาหนึ่งเราสามารถมีจิตได้มากกว่า1จิตเช่นจิต1เกิดขึ้น2แล้วก็ดับไปนะพอจิต2ดับไปจิต3ก็เกิดขึ้นเกิดดับแต่ละจิตอาจจะพร้อมกันอาจจะไม่พร้อมกันในดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3ทำความเข้าใจนิดหนึ่งนำบทพยัญชนะที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นั่นก็บอกว่าจิตเนี่ยดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนเหมือนวานอนเปรียบเทียบกับวานอนในที่อยู่ในป่าใหญ่เนี่ยเที่ยวจับกิ่งอื่นนะจับปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเช่นนี้เรื่อยไปเรื่อยไปนะใจก็เหมือนกันจิตก็เหมือนกันมโนก็เหมือนกันนะดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าจิตนี้นิดหนึ่งจิตมโนวิญญาณนะไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ว่ามีธรรมชาติเหมือนกันจิตก็เป็นอย่างหนึ่งมโนก็เป็นอย่างหนึ่งวิญญาณก็เป็นอย่างหนึ่งมันต่างกันยังไงทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์นิดหนึ่งเอาคำว่ามโนก่อนมโนเป็นธาตุอย่างหนึ่งนะที่เป็นนามธรรมหรือเป็นสภาวะที่สามารถที่จะอยู่ในกายของเราได้นี่ก็เรียกว่ามโนส่วนวิญญาณในวิญญาณคือการรับรู้คุณไปรับรู้ทางเสียงได้นั่นเป็นหน้าที่ของวิญญาณนั่นเป็นลักษณะของวิญญาณก็เป็นสภาวะที่คล้ายๆกันกับมโนแล้วก็มีอีกอย่างที่3คือจิตนะจิตเนี่ยมาจากจิธาตุนั่นเป็นภาษาบาลีแปลว่ามีสภาวะสั่งสมนะมันสั่งสมได้เปรียบเทียบกับเช่นว่าถ้าเราเอาภาชนะมาถ้วยแกงมาตอนเช้าใส่แกงส้มนะแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะตอนกลางวันก็กินแกงอะไรดีกินแกงเขียวหวานอ่ะนะเราจะเห็นว่าพอคุณล้างภาชนะออกแล้วเนี่ยแกงส้มมันไม่ได้มาเปื้อนกับแกงเขียวหวานนะเพราะล้างออกแล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่สั่งสมแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับกระดาษซับมันกระดาษเนี่ยหรือผ้านะตอนเช้าคุณใช้เช็ดเศษแกงส้มที่มันตกลงใช่ไหมที่โต๊ะก็ไม่ได้ซักหรอกตอนกลางวันก็เอามาเช็ดต่อนะมีเศษแกงเขียวหวานหล่นลงไปแล้วก็เช็ดด้วยนะผ้ากี่ริ้วหรือว่ากระดาษที่เราเช็ดเนี่ยมันก็จะสะสมนะสั่งสมสะสมตั้งแต่ตอนเช้ามาถึงตอนเที่ยงจิตเรามีสภาพอย่างนั้นนะตอนเช้าคุณคิดอะไรมันก็มีสภาวะสั่งสมมาถึงตอนเที่ยงเมื่อวานนี้คุณจิตโน้มน้อมเป็นยังไงแล้วก็มีสภาวะสั่งสมมาถึงวันนี้10ปีที่แล้วคุณทำอะไรไว้หนักบ้างเบาบ้างวันนี้อาจจะยังคิดอยู่มันสภาวะสั่งสมมาชาติที่แล้วคุณเป็นยังไงไม่รู้แต่ชาตินี้มันเป็นอย่างนี้มันสั่งสมมาอสงไขยที่ผ่านมาเนี่ยจิตคุณเป็นยังไงนั้นก็จะมีสภาวะสั่งสมมาจนถึงวันนี้แต่พระเจ้าจึงได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของกรรมแบบว่าเจตนานะก็คือจะมาจากจิตธาตุนี่แหละ นะว่ามันมีสภาวะสั่งสมว่าเรามีเจตนายังไงยังไงมามันก็สั่งสมให้ผลออกมาได้นะเป็นผลในปัจจุบันนี้ที่คุณทำหรือเป็นผลในเวลาต่อมาหรือเป็นผลในเวลาต่อมาต่อมาอีกลักษณะของจิตก็ตามลักษณะของมโนก็ตามลักษณะของวิญญาณก็ตามเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่มันคนละอย่างกันแต่มันทำหน้าที่คนละอย่างนะจิตมีจิตเดียวฟังอีกครั้งหนึ่งนะจิตมีจิตเดียวแต่ว่าทำหลายหน้าที่ไปทำหน้าที่รับรู้เขาก็เรียกว่าวิญญาณไปทำหน้าที่ในการสั่งสมก็เป็นจิตอย่างเงี้ยแต่มันมาจากมโนธาตุนั่นเองมาจากมโนคือเป็นธรรมชาติอย่างเดียวกันแต่มีหลายหน้าที่เช่นว่าคุณปัญญาชมจำปีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ในสถานีวิทยุคุณทำหน้าที่ไปใช่ไหมจัดพังรายการจัดคิวพระมาเทศในขณะเดียวกันคุณปัญญานี่ก็เป็นพ่อด้วยนะเป็นพ่อของลูกก็ต้องกลับบ้านก็ต้องทำหน้าที่พ่อแล้วในขณะเดียวกันคุณปัญญานี่ก็เป็นสามีด้วยนะก็กลับบ้านก็ต้องทำหน้าที่สามีแล้วในขณะเดียวกันคุณปัญญานี่ก็ยังเป็นลุงด้วยนะเป็นลูกของพ่อแม่ด้วยก็ต้องทำหลายหน้าที่เลยนี่แต่ว่าคุณปัญญาเดียวนั่นแหละหรือแม้แต่คุณอภิสิทธิ์เจ้าของคำถามแล้วก็มีอภิสิทธิ์เดียวนี่แหละแต่ว่าทำหลายหน้าที่ตัวข้าพเจ้าพระภัยบูลก็เป็นคนเดียวนี่แหละแต่เดี๋ยวก็ต้องมาจัดรายการวิทยุเดี๋ยวก็ต้องไปบิณฑบาตเดี๋ยวก็ต้องไปเดินจงกรมเดี๋ยวก็ต้องมาอุปถากครูบาอาจารย์มันก็ทำหลายหน้าที่แต่ว่าคนเดียวกันนี่แหละมีจิตเราจิตเดียวเดี๋ยวไปรับรู้ทางตาเดี๋ยวมารับรู้ทางหูเอาอย่างท่านผู้ฟังตอนนี้ลองเลยรู้ลมหายใจได้ไหมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะมีสติตั้งไว้นะเอาจิตจดจ่อไว้ที่จุดสัมผัสใช่ไหมฟังเสียงได้ยินไหมหรือเราไปดูหนังคุณเห็นภาพด้วยเออใช่เห็นภาพด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยใช่ใช่ดูหนังก็ได้ยินเสียงด้วยแล้วก็คิดตามเรื่องราวในหนังด้วยว่าโอ้ยตัวร้ายมันเป็นอย่างนี้พระเอกมันเป็นอย่างนี้สามสี่อย่างนี่ไปได้ในอันเดียวกันเดี๋ยวปากก็กินป๊อปคอร์นไปด้วยเดี๋ยวมืออีกมือหนึ่งก็ถือน้ำขึ้นมาดูดกินไปหมดรับรู้รสฟังเสียงตาเห็นภาพจิตคิดไปตามนะอากาศเย็นเราก็รู้ได้ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะเพราะจิตเนี่ยไปทำหน้าที่ยืดไปรับรู้ตรงนี้ยืดไปรับรู้ตรงนั้นแต่บางทีในขณะที่คุณปัญญาอยู่ที่ทำงานเดี๋ยวภรรยาโทรมาก็ต้องทำหน้าที่สามีแต่ลูกมาหามาแวะก็ต้องทำที่ทำหน้าที่ของบรรดาบิดาให้ทรัพย์ให้เงินบ้างแต่พอหน้าที่ตรงนั้นหมดไปก็ดับไปแต่เวลาที่เราฟังเสียงแต่บางทีเรากินป๊อปคอร์นในขณะที่ดูหนังจิตตรงนั้นเราไม่ได้ไปใส่ใจไว้เพราะว่ามันเป็นผัสสะที่ไม่แรงไม่ได้ดึงมากมันก็ดับไปเราก็ไปรู้สิ่งอื่นแทนมันก็เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเหมือนลิงนะที่ปล่อยกิ่งนั้นจับกิ่งนี้ในเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ทีละอันทีละจุดไม่งั้นมันจะงงนั้นจิตมีจิตเดียวท่านฟังแต่มันทำหลายหน้าที่หน้าที่แต่ละอย่างอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันอาจจะเกิดขึ้นทีละอันอาจจะดับไปทีละอันหรือ 2-3 อันพร้อมกันได้ทั้งสิ้นอย่างในขณะที่เราฟังเสียงวิทยุอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จิตของเราจะจดจ่ออยู่กับเสียงบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปรับรู้ถึงสัมผัสของอากาศให้มันร้อนหรือมันเย็นอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ตอนแรกๆอาจจะรู้สึกร้อนแต่ฟังไปเอ้ยเย็นทั้งที่อุณหภูมิเท่าเดิมแต่ความรู้สึกตรงเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้แต่มันก็อยู่ที่ว่าจิตเราเข้าไปรับรู้ตรงไหนแต่การรับรู้ตรงเนี้ยที่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแน่นอนแล้วก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปประเด็นที่สำคัญตรงนี้ท่านฟังว่ามโนเนี่ยมันทำหน้าที่ในการรับรู้มโนไปทำหน้าที่ในการสั่งสมคือจิตถูกไหมเวลาที่ทำหน้าที่ต่างๆแล้วมันก็เกิดขึ้นดับไปธรรมดาแต่ไอ้ที่มันไม่ดับที่มันสั่งสมอยู่ตลอดที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดนั่นคือจิตที่มีคนเคยพูดว่าจิตเป็นอมตะจิตเป็นประพัดสอนนั่นก็คือจิตตรงนี้เลยอ่ะไอ้จิตนี่แหละท่านผู้ฟังมันหลอกเราหลอกเราให้ไปรับรู้เดี๋ยวไปทำหน้าที่นั้นหลอกเราให้มันมีความมีอยู่แล้วเมื่อไหร่สภาพที่มีการสั่งสมนั้นดับไปเลิกเพิกถอนการสั่งสมนั่นคือที่บอกว่าจิตดับแล้วแต่ทำไมมารไม่สามารถหาจิตของพระอรหันต์ได้เพราะสภาวะสั่งสมของท่านไม่มีแต่ทำไมพระอรหันต์ยังกินข้าวยังพูดได้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยก็ยังตรัสรู้แล้วก็ยังเทศน์สอนอีกตั้ง45ปีภาษารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะก็ลักษณะเดียวกันแต่ก็เพราะว่าจิตที่เป็นสภาวะสั่งสมเนี่ยมันดับมันเลิกเพิกถอนความสั่งสมตรงนั้น แต่ก็ยังมีหน้าที่ของการที่จะไปรับรู้การพูดสอนการบอกสอนได้เพราะฉะนั้นถ้ากลับมาคำถามของคุณอภิสิทธิ์วีระไวทยะนั่นที่บอกว่าจิตมีจิต1จิต2จิต3น่ะไม่ใช่ถ้าจะพูดถึงก็คือจิตมีจิตเดียวแต่มีหน้าที่หลายหน้าที่วิญญาณ1ทั้งตาทั้งหูมีหมดแต่แล้วจิตตรงที่มีสภาวะสั่งสมนี่แหละที่มันหลอกเราให้มีสภาวะสั่งสมเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ถึงความเป็นจริงว่าเอ๊ะฉันไม่ต้องสั่งสมไอ้เจ้าการกระทำพวกนี้ก็ได้นี่จิตนั้นจะเป็นจิตที่เป็นอิสระนั้นดับไปเป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วก็ดำรงอยู่ได้จะเห็นสภาพนี้ได้ให้หลุดพ้นได้เราจึงต้องรวบรวมจิตเข้ามาแต่เพราะว่าจิตที่มันมีสภาพหลอกลวงอยู่เนี่ยมันถูกหลอกลวงทำให้มันไหลไปตามวิญญาณคือการรับรู้ทางตาทางหูบ้างเราก็ต้องรวบรวมมันเข้ามารวบรวมมันเข้ามามันย้อยไปรู้ทางตาเดี๋ยวย้อยไปรู้ทางหูนั่นก็เป็นวิญญาณทาง1 2 3ไปใช่ไหมตรงนั้นเราก็ค่อยให้มันดับให้มันย้อยรวมกันมารวมกันมาอย่างเวลาที่เรามามีสติเนี่ยเพื่อที่จะเป็นที่ดึงจิตที่เราจิตที่ตั้งของจิตให้ที่มันย้อยไปรู้ทางตาทางหูไปความคิดต่างๆมันมารวมกันตรงนี้ในสภาวะที่ให้มันมารวมกันตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยคือการที่จิตเป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะพอมันรวมกันเป็นก้อนเป็นอันเดียวกันแล้วนะเข้ากันแล้วเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้วนะเราเห็นตามจริงตรงนี้ได้เราจะเห็นว่าจิตนี้มันหลอกแล้วก็วางซะอันไหนหลอกเราไม่ใช่เอาเราไม่เอามันไม่ใช่ของเรานะเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิการทำจิตให้สงบนั่นจึงเป็นสิ่งที่ควรทำนะเพื่อไม่ให้เป็นช่องทางที่ให้จิตเรามันไปทางการรับรู้มันจะได้ไม่ไปตามอารมณ์ไปตามความรู้สึกที่มากระทบพอไม่ไปตามอารมณ์ไม่ไปตามความรู้สึกที่มากระทบแล้วในจิตนั้นก็สามารถที่จะตั้งมั่นเห็นตามที่เป็นจริงหลุดพ้นและดำรงอยู่อย่างนั้นได้วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์จากวัดป่าดอนไหนโศกมาตอบคำถามของท่านผู้ฟังในที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตแต่คำถามหลักคำถามก็เป็นคำถามที่ดีนะคือถ้าไม่ได้ถูกถามเนี่ยบางทีข้าพเจ้าก็จะไม่ได้คิดนะหรือไปค้นคว้าหาคำตอบมาให้ท่านผู้ฟังเพราะการถามนั้นก็จะเป็นการที่อาจจะทำให้เปิดเผยธรรมะที่อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยหรือทำสิ่งที่ยังมีความเคลือบแคลงให้แจ่มแจ้งขึ้นมาสามารถคลายความสงสัยในธรรมมีรูปต่างๆได้ลักษณะของบริษัทที่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นบริษัทที่เลิศแต่พระเจ้ายกย่องกลุ่มคนที่มีการไต่ถามสอบถามทวนถามในเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอยู่กันเป็นประจำเนี่ยว่าเป็นบริษัทที่เลิศสามารถที่จะทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นได้แต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ท่านผู้ฟังมีคำถามใดๆในช่องทางการติดต่อก็มีอยู่2ทางนั่นคือโดยการเขียนจดหมายเป็นไปรษณียบัตรหรือเป็นจดหมายก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งไปทางเว็บไซต์ที่ purethamma.com purethamma คนนี้ครับเจ้าก็ลาไปก่อนเจริญพร